laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła 12. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. 8140 zł brutto, tyle wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce według GUS. Czesi będą strzelać do dzików. Do walki z afrykańskim pomorem świnie zaangażowano snajperów. Od godziny trwa przesłuchanie europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Polityk w 2019 roku był inwigilowany z wykorzystaniem systemu ponad 30 razy. Tymczasem, jak donosi Onet, sędzia, który początkowo odmówił wydania zgody na szpiegowanie Krzysztofa Brejzy, później zmienił zdanie, przekreślając swoją decyzję na formularzu. Tym samym wyraził zgodę na działania CBA. Agnieszka Jasik. Krzysztof Brejza był na celowniku służb specjalnych w czasach rządów PiS. Według kanadyjskiego Citizen Lab przed wyborami w 2019 roku jego telefon zhakowano 33 razy. Próbowano go połączyć ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń z Urzędu Miasta w Inowrocławiu. Onet podaje, że przy drugim wniosku CBA w sprawie Brejzy o przedłużenie kontroli operacyjnej sędzia najpierw odmówił, a potem niespodziewanie przekreślił swoje uzasadnienie odmowy i wyraził zgodę na działanie. Nigdy nie spotkałem się z przypadkiem, żeby sędzia zmieniał decyzję i kreślił po formularzu, cytuje Onet swojego rozmówcę ze służb, który ma doświadczenia z dziesiątkami, jeśli nie setkami takich wniosków. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. O 10:00 przed komisją śledczą miał złożyć zeznania były szef CBA Ernest Bejda. Po raz drugi nie pojawił się jednak na posiedzeniu. Członkowie komisji postanowili skierować wniosek do sądu o jego ukaranie oraz doprowadzenie na kolejne posiedzenie. Droga krajowa nr 28 w Mucharzu w województwie małopolskim jest już przejezdna. Była zablokowana po porannym wypadku, w którym zginęły 3 osoby, mówi Mateusz Lenartowicz z Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie. W zdarzeniu brało udział łącznie 5 osób. Osoby te poszkodowane były zakleszczone w pojazdach. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu musieli wyciąć poszkodowanych z wraków tych pojazdów. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, 2 osoby poniosły śmierć na miejscu. Jest to 20-letnia kobieta i 26-letni mężczyzna. Zmarła również 3. osoba, jest to 20-letnia kobieta. Na miejscu wypadku mogą jeszcze występować utrudnienia do momentu, aż ruch się rozładuje. Płace w firmach w górę, zatrudnienie nieco w dół. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wrześniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło dokładnie 8140 zł i 98 groszy brutto, czyli było o ponad 10% wyższe niż rok temu, komentuje Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dwucyfrowe tempo utrzymuje się od początku 2022 roku. Dynamikę napędza między innymi duża podwyżka płacy minimalnej oraz wyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym. W przyszłym roku presja płacowa będzie słabnąć, między innymi ze względu na wolniejszy wzrost płacy minimalnej. Natomiast według danych GUS zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spada, wzrosło jedynie w hotelarstwie i handlu. Ukraiński wywiad twierdzi, że na terytorium Rosji zlikwidowano rosyjskiego zbrodniarza wojennego, pilota i dowódcę eskadry bombowców, które atakowały ukraińskie obiekty cywilne. Rosjanin odpowiedzialny był za śmierć kilkudziesięciu cywilów. O szczegółach Paweł Buszko. Jak czytamy w komunikacie ukraińskiego wywiadu wojskowego, zlikwidowany Dmitrij Golenkow był pilotem 52. Pułku Bombowców stacjonującego w bazie Szajkowka i szefem sztabu tamtejszej eskadry lotniczej. Jak napisano, to właśnie on ponosi odpowiedzialność za atak rakietowy na centrum handlowe w Krzemieńczuku w czerwcu 2022 roku, w którym zginęło 22 cywilów, a także ataku na blok mieszkalny w Dnieprze w styczniu zeszłego roku, kiedy to śmierć poniosło 46 cywilów, w tym 6 dzieci. Ukraiński wywiad wojskowy nie wziął bezpośrednio odpowiedzialności za likwidację rosyjskiego wojskowego, ale opublikował materiały, które udokumentowały tę akcję. Jak napisano, ciało Golenkowa znaleziono na wsi pod rosyjskim Bryańskiem z licznymi ranami głowy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Potrafią oddać celny strzał nawet z 800 metrów. Są wyćwiczeni w eliminowaniu terrorystów, porywaczy i uzbrojonych bandytów. Teraz na ich celowniku znajdą się dziki. W Czechach policyjni snajperzy zostaną zaangażowani do walki z afrykańskim pomorem świń. Tłumiki i noktowizory przydadzą się 18 snajperom, którzy na początku listopada będą działać nocami w lasach na północy kraju. Wcześniej dziki zostaną zagonione przez myśliwych na wyznaczony teren, gdzie osoby postronne będą miały kategoryczny zakaz wstępu. Według ekspertów zaangażowanie profesjonalnych snajperów jest ostatnią szansą na ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF. Nie wystarczy już odstrzał przeprowadzany przez myśliwych, którzy działają głównie w wolnym czasie i nie są wyszkoleni równie dobrze jak policjanci. Dla snajperów odstrzał dzików jako forma ćwiczenia terenowego będzie ponadto okazją do podniesienia umiejętności. Podobną akcję przeprowadzono w 2017 roku w okolicach Zlina. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca w centrum i na wschodzie, pochmurno na północy i tu możliwy deszcz. W większości regionów maksymalnie 10 od 13 do 17 stopni. Najcieplej na zachodzie i południu, miejscami do 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie, 6 minut po południu. Tu Myśliwiecka 357. Gosia Jakubowska, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.

will never forget. Yeah, yes. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah, yeah. So do you rock them up and if you wanna be friend? Do I just see what you really did in the end? But what you ever gonna do? I don't know. Do you rock them up and should I not fall down? Cause he is the wisdom of another fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yeah. Selassu, Ragamuffin dziś w poniedziałkowym wydaniu audycji Tu, Myśliwiecka 357. 22 i 7 trójek, telefon się rozdzwonił. Andrzej, dzwonię z Wałbrzycha. Breakoutów proponuję jakąś pioseneczkę. Dedykuję to mojej córce Marcie. Panie Andrzeju, to wybieramy rzekę dzieciństwa. Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zwiodło gwarem mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nur? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa.

Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Jak jesień, to sezon na ogrzewanie. Jak ogrzewanie, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach na Allegro, w tym szeroki wybór nagrzewnic z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Żegnamy reklamy. 12.31. Trójka na życzenie. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest ten moment, w którym zawsze opowiadamy o fajnych, ciekawych, intrygujących, takich, których nie warto przeoczyć, podcastach trójkowych. I zawsze zaczynamy od tego, że przypominamy, gdzie znaleźć nasze podcasty, czyli można zajrzeć na stronę Polskie Radio /Trójka i znaleźć tam taki bardzo wyraźny niebieski baton przenoszący do świata podcastów. Można oczywiście korzystać z naszej aplikacji lub z dowolnie wybranej platformy streamingowej, bo większość naszych audycji mówionych ma swoją reprezentację właśnie tam, gdzie już są słuchacze i poszukują treści mówionych. Na razie mówionych wielokrotnie to podkreślałam, że naprawdę jesteśmy już na ostatniej prostej do tego, aby także w internecie można było przeżywać ponownie audycje muzyczne. Patrzę na ciebie, bo wiem, że też jesteś tym zainteresowany, chociaż akurat ty dbasz o to, żeby wywiady z audycji muzycznych też były reprezentowane w sieci, co jest bezcenne. I dzisiaj chciałam, nie wycinając fragmentu rozmowy, ponieważ było to dla mnie po prostu trudne, zaproponować i nawiązać do jednego z odcinków Pasma Ludzie. Trudna dla mnie byłaby sytuacja wycinania fragmentu, dlatego że sama przeprowadziłam rozmowę w tym paśmie, której bohaterką była reżyserka Eliza Kubarska, której film poświęcony Wandzie Rutkiewicz można od zeszłego piątku oglądać w kinach. Bardzo mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten film, nie tylko dlatego, że jest pod patronatem Trójki, ale przede wszystkim dlatego, że jest fenomenalną opowieścią o tej wybitnej polskiej kobiecie, która zdobywała szczyty często jako pierwsza z Polski, ale też, co stało się takim paliwem napędowym do opowieści Elizy Kubarskiej o Wandzie Rutkiewicz, zostawiła po sobie mówiony pamiętnik. I ten pamiętnik odnaleziony i przekazany właśnie Elizie, słowa, które Wanda Rutkiewicz sama na swój temat, na temat swojego życia, ważnych momentów, tematów, no, które nie sprzedają się przy nagłówkach, weszła lub nie weszła na jakiś szczyt, bardzo dużo poświęciła refleksji, miejsca i czasu takim przemyśleniom. W związku z tym w tej opowieści, którą można obejrzeć w kinie na wielkim ekranie, warto to zrobić, ponieważ wtedy naprawdę można poczuć, co takiego fascynującego jest w górach i dlaczego niektórzy są w stanie zostawić ze sobą wszystko po to, żeby udać się na ekstremalną wyprawę. Ten film przynosi właśnie mnóstwo takich wrażeń. Nie tylko same góry i bliskość szczytów, nie tylko bohaterka Wanda Rutkiewicz, ale bardzo wiele uniwersalnych zdarzeń, zdań i takich namysłów, które myślę mogą być bliskie ludziom, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek byli w górach, czy w ogóle myślą o zdobywaniu symbolicznych, ekstremalnych szczytów, czy też wolą spokojne życie i zupełnie gdzie indziej upatrują dla siebie wyzwań. Pasmo Ludzie, Eliza Kubarska jako gościni jednej z pierwszych rozmów, które w tym paśmie wypuściliśmy, ponieważ rozmawiałyśmy tuż przed premierą filmu o Wandzie Rutkiewicz, która to premiera, taka prapremiera miała miejsce na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Minęło wiele miesięcy, film wszedł do kin i jest ogólnie dostępny, więc myślę, że ta opowieść kobiety, która zrobiła film o kobiecie kochającej góry, ale kobiecie, która sama wielokrotnie zdobywała szczyty i także ma na swoim koncie kilka rekordów, to połączenie co najmniej dwóch perspektyw i moich zdziwień, myślę, może być takim ciekawym wstępem właśnie do oglądania filmów w kinach. A jeżeli ktoś już zabłądzi do pasma Ludzie, to znajdzie tam mnóstwo wspaniałych bohaterek i bohaterów, tematów i autorów też tych rozmów, bo to pasmo ma jeden punkt wspólny, historia człowieka. Natomiast prowadzący są różni, różne są te rozmowy i dlatego myślę, że każdy może w pewnym sensie coś dla siebie w ludziach znaleźć. Niezmiennie polecamy podcasty.polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. 22,7 trójek, nasz telefon dzwoni. Słucham trójki od 72 roku ubiegłego stulecia. Chciałem wyrazić wielki szacunek pani Agnieszce Szydłowskiej. Utrzymuje wysoką formę. Chciałem prosić o utwór zespołu Kraftwerk Tour de France. Proszę panią o mojej żonie zapracowanej, zestresowanej w ogóle, która wykonuje czynności opiekuńcze nad swoją matką 90-letnią. Camarades et amitié, Tour de France. zespół Kraftwerk Tour de France. To jedna z Państwa ulubionych piosenek zamówionych telefonicznie. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Już za 19 minut 13. Za chwilę w studiu pojawi się Monika Suszek i opowie o tym, co w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Song for the Lovers to chyba największy solowy przebój Richarda Ashcrofta, lidera zespołu The Verve. Za kwadrans 13 w studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam dziś ciekawego w popołudniówce? Sama nie wiem, od czego zacząć, bo aż tyle się dzieje. Tyle się dzieje i tyle się też działo przez weekend. To może zacznijmy od tego, co w tej zagranicznej polityce się dzieje. 15 dni już tylko zostało do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Marek Wałkuski trzyma rękę na pulsie i o tym nam dziś będzie mówił w takim naszym specjalnym specjalnym cyklu, który do końca października będzie można posłuchać i posłuchać tego, co Marek Wałkuski będzie nam przekazywał z oceanu. To na pewno o tym będzie mowa, ale nie tylko, bo i o Mołdawii było głośno w ostatni weekend. Tam odbyły się wybory. Wybory połączone z takim referendum do integracji z Unią Europejską. Maia Sandu tutaj wygrała w tych wyborach, znaczy przoduje, a jeżeli chodzi o takie referendum w Mołdawii, tutaj zaskoczenia raczej też nie było, chociaż było trochę emocji, bo Mołdawianie opowiedzieli się za tym, że chcą takiej integracji, ale są takie regiony w Mołdawii, jak taka autonomiczny region Gagauzja, gdzie rzeczywiście tam nie opowiedziano się tak bezpośrednio za członkostwem w Unii Europejskiej, a za przynależnością do Rosji. Ciekawy teren. Kamil Caus, analityk OSW, często nie mówił, że to jest taka kraina ze snów. O tym trochę dziś też będziemy mówić, ale nie tylko. Powiemy również o miastach, które bardzo szybko się starzeją. W 2023 roku najstarsi mieszkańcy mieszkali w Sopocie, najmłodsi w Warszawie, w Krakowie, Wrocławiu i oczywiście w Rzeszowie. I co tu zrobić, żeby przyciągnąć trochę to młodsze pokolenie? Jaki pomysł mają samorządy, a może centrala powinna mieć jakiś pomysł na to, aby uatrakcyjnić właśnie takie miasta, które nie są położone w centrum i które się tak prężnie nie rozwijają. I oprócz tego ważny temat, zwłaszcza w tym sezonie, jeszcze daleko do świąt, ale pewnie niektórzy myślą o prezentach, o tym, że często kiedy robimy zakupy na różnych zagranicznych platformach, szczególnie tych platformach chińskich, to pojawia się tam wiele uszczerbków i wiele nieprawidłowości i kontrolerzy zbadali takie produkty. Okazało się, że 80% z nich nie spełnia takich podstawowych standardów bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zabawki. O tym wszystkim usłyszą Państwo w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 16. Monika Suszek, dziękuję bardzo. Dziękuję również.